Jelle Visser met het NOS-journaal. De Franse regering wil de pensioenleeftijd verhogen, van 62 nu naar 64 in 2030. De Franse regering noemt het onvermijdelijk omdat het huidige systeem te duur wordt. Hervorming van de pensioenen was een belangrijk doel van president Macron toen hij in 2017 aantrad. Maar tot nu toe kwam er niets van terecht door breed maatschappelijk verzet. Door op 2030 te mikken hoopt de Franse regering dat er meer steun is voor de verhoging van de pensioenleeftijd. De vakbonden hebben al gezegd dat ze protestacties voorbereiden. En ook in het Franse parlement is er veel verzet. Een Nederlandse jongen van 17 is in Griekenland opgepakt omdat hij een meisje van 9 seksueel zou hebben misbruikt. Volgens Griekse media gaat het om een Nederlands meisje en verbleef de jongen bij haar familie in huis. Nadat er aangifte was gedaan, zou de jongen hebben geprobeerd te vluchten. Hij werd begin deze maand aangehouden in de buurt van Thessaloniki. Bij zijn aanhouding had hij een steekwapen op zak. De jongen ontkent dat hij het meisje heeft misbruikt. De laatste koning van Griekenland, Constantijn II, is overleden, meldt de Griekse staatstelevisie. Constantijn besteeg de troon in 1964, maar werd 3 jaar later verbannen na een staatsgreep. In 1973 werd Griekenland een republiek. Constantijn verbleef lange tijd in Italië en Engeland. De laatste jaren bracht de oud-koning wel weer door in Griekenland. Constantijn kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen. Hij werd 82 jaar. En dan voetbal. In de KNVB-beker heeft PSV gisteravond met 2-1 gewonnen van Sparta Rotterdam. De titelverdediger uit Eindhoven behoort daarmee tot de laatste 16 in het bekertoernooi. Zaterdag is de loting voor de volgende ronde. En dan het weer. Vannacht is het zacht. Vanuit het westen trekt regen over het land. Morgenochtend is het bewolkt, met eerst nog wat regen. 'S Middags klaart het op en blijft het droog. Maar in de avond trekken er pittige buien over. Met lokaal een klap onweer, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een lekker glas wijn, goed gezelschap en diepe gesprekken. De nacht van EO. Met Shino Numansen. Dat zijn de ingrediënten voor een avondje filosoferen. Althans, dat is het beeld wat veel mensen hebben bij filosoferen. En dat klinkt mijn gast misschien wel als muziek in de oren. Het boek Filosofie combineert op een toegankelijke manier wijn en filosofie. Schrijver van het boek, Jacqueline Duurland, is bij mij te gast. Goedenacht, Jacqueline. Hi, dankjewel. Ook goedenacht gewenst. Dankjewel. Ik heb helaas geen wijn bij me. Ik dacht in eerste instantie dat het geen goed idee zou zijn, maar ik begin me nu af te vragen. Je begint te twijfelen. Ja. Het is diep in de nacht. Ja. 2 uur geweest. Je hebt een boek geschreven over filosofie, daar straks meer over. Want het eerste wat ik me afvraag is dit eigenlijk een geschikt tijdstip om te filosoferen? Eigenlijk niet, denk ik. Want om te filosoferen moet je toch nog wel een heel klein beetje fris en fruitig zijn, denk ik. Ja. En als je een nachtmens bent, maakt dat natuurlijk niet uit. Maar als je eigenlijk al een hele dag achter je hebt, dan zak je een beetje in 's avonds. Dus dan is dit misschien niet een ideaal tijdstip. Maar als je lekker hebt kunnen uitslapen en inderdaad dan nu met zo'n wijntje zit, ja, dan zou het zomaar heel goed kunnen lukken, ja. Oké. En kun je misschien uitleggen wat filosofie nou eigenlijk is? Nou, dat is best wel ingewikkeld, denk ik. Het is een heel breed begrip. Ja. Filosofie omvat kentheorie. Hè? Dus dat je van hoe weet ik dat iets er is, hoe weet ik dat dit de werkelijkheid is, dat soort dingen. Maar ook ethiek, hè, dus het handelen, hoe je mensen met elkaar omgaan, hoe mensen met elkaar samenleven. Filosofie, daar zit ook logica, is daar een onderdeel van. Dat is weer tamelijk wiskundig. Hè, en strakker redeneren, helder denken. Dus je hebt eigenlijk heel veel onderdelen in de filosofie. En het onderdeel waar ik me mee bezighoud is vooral cultuurfilosofie. Een beetje ook wel de kunstkant op. Mm-hmm. En ja, de, Maar goed, wat is filosofie? Ja, heel veel. Okay. Heel veel. Het is de moeder van de wetenschap oorspronkelijk. Hè? Je kan zeggen dat er allerlei wetenschappen zich uit hebben losgemaakt en zelfstandig zijn geworden. Denk aan iets als psychologie. Dat hoorde vroeger ook bij de filosofie. Maar okay. Dat is natuurlijk een zelfstandige discipline geworden. Natuurkunde, sterrenkunde, wiskunde, dat zat er vroeger allemaal bij die oude filosofen. Dus ja, er is een hele geschiedenis eigenlijk ligt daaraan ten grondslag. Maar wat ik me dan meteen afvraag is, kan iedereen filosoferen? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. En bijvoorbeeld wie heel goed kunnen filosoferen zijn kinderen. Omdat kinderen met een hele open mind naar de wereld kunnen kijken. Okay. En wij zijn vaak we nemen allerlei dingen aan. Hè. Dat is gewoon, daar kun je niks aan doen. Ja. Want zo gaat het als je volwassen wordt. Maar kinderen kunnen nog zo heerlijk open en argeloos de wereld in kijken. En dingen bevragen die wij eigenlijk helemaal niet meer bevragen. Dus ja. Iedereen kan filosoferen. Okay. Niet misschien op academisch niveau. Hè. De studie is natuurlijk een pittige studie. Maar ik denk dat er meer is dan alleen maar die academische studie. Want is het bij filosoferen dan vooral belangrijk dat je out of the box denkt? Nou, dat je vragen stelt. Ja. Het is meer nog vragen stellen. Nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid. Hoe dingen in elkaar zitten. Dingen kunnen in twijfel kunnen trekken. Van, is dat wel echt zo? En waarom is dat dan zo? Dat vind ik altijd wel grappig van kinderen. Dat mensen aanvankelijk heel erg leuk vinden als kinderen dat doen. Hè. Dan zeggen ze van, ik heb een heel wijs kind. Want die vraagt naar het waarom. Maar als kinderen 10 keer achter elkaar doen. Dan zeggen mensen, omdat dan begint het irritant te worden. Dan begint het een beetje te irriteren. Ja. En dat is hetzelfde wat vroeger bij de filosoof Socrates, hè, die was ook irritant in zijn vragen stellen. Nou ja, de man is met de gifbeker geëindigd. Dus het is niet bij iedereen valt het in de smaak, zeg maar. Nee, oké. Okay. Maar stel je voor dat ik dan graag een keer zou willen filosoferen met mijn vrienden. Ja. Hoe kan ik dat dan het beste aanpakken? Je zou kunnen nadenken over welke onderwerpen je zou willen filosoferen. Wat je interessante onderwerpen vindt. En dan zou je met elkaar wat vragen kunnen maken over dat onderwerp. En dat dan met elkaar bespreken. En dan zou ik dat een beetje Socratisch aanpakken. En dat wil zeggen dat je dan niet zegt van, het is zo, want ik heb ergens gelezen, uit een onderzoek blijkt. Hè, maar dat je dus eigenlijk alleen maar uit je eigen ervaring en bij jezelf te raden gaat. En niet in de boekjes. Oké. En werkt filosoferen niet het beste als het gewoon ontstaat? Dus spontaan eigenlijk ontstaat? Of is het iets wat je voor je hand echt al helemaal... Ja, dat, soort kun, je van wel, dat kun je wel op voorhand hebben. Doen. Wel? Ja, nou, je kan natuurlijk ook best spontaan een diepe vraag stellen. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Maar ik denk niet dat filosofie per definitie spontaan moet zijn. Je kunt er best wel gaan zeggen, ik ga er nu eens even voor zitten en ik wil eens even goed nadenken. Ik noem maar wat, wat nou het verschil is tussen een gelukszoeker en een vluchteling. Okay. He, van taal is natuurlijk ook heel belangrijk, hoe we dingen noemen. Wat dat eigenlijk allemaal voor vooronderstellingen met zich meebrengt. Daar kun je wel over nadenken en met elkaar over praten. Ja. En gaat filosofie dan vooral over de grote vragen in het leven? Ja, vaak wel. Ja, over zingevingsvraagstukken bijvoorbeeld. He, wat is de zin van het leven? En is er een zin? Of kan ik er een zin in zien? Maar ook hoe leef je samen? Hè? Hoe bouw je een rechtvaardige maatschappij op? Hè? Dat zijn natuurlijk... Plato was daar al mee bezig. Mm-hmm. Hè? De oude filosoof Plato. Dus dat idee van samenleven, ik denk dat wel... Hè, alles wat daarmee te maken heeft, van hoe je met elkaar omgaat... dat wel heel belangrijke onderwerpen zijn. Oké. Maar voor mij klinkt het eigenlijk best wel gek dat als ik bijvoorbeeld nu met een groepje vrienden zou afspreken om samen te filosoferen, dat ik dan voor de hand echt uitdenk waar we het dan over gaan hebben. Dat klinkt voor mij toch wel heel gek. Maar dat is het dus niet per se. Dat zou wel kunnen op die manier. Nee, maar nogmaals, ik bedoel, het kan ook altijd spontaan gaan. Hè? Je kan ook bijvoorbeeld wat dingen voorbereiden. En dan, terwijl je zit te praten met elkaar, kan er opeens spontaan een wedervraag van iemand zijn. Dat je denkt, hey, daar gebeurt iets. Hè? Van, dus ja, het is best een beetje een vrij iets. Ja, dus eigenlijk heel persoonlijk. Nou ja. Ja en nee, want als je zeg maar als je elkaar wilt bereiken in een gesprek, moet je op een gegeven moment ook hetzelfde verstaan onder iets. Hè? Als je het hebt over, ik noem maar wat, trouw zijn aan jezelf of samenwerken of dat soort begrippen, dan is het best interessant om van tevoren te zeggen, ja, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Hè? Want als je zegt heel persoonlijk, je hebt vaak zelf allerlei gedachtes die kleven aan zo'n woord. En je moet juist tot een soort, althans proberen, tot een soort consensus te komen of elkaar te bereiken. He, dus taal is ook een heel belangrijk onderdeel van filosofie. Mm-hmm. En daarom zijn vaak van die filosofische teksten heel lang de raden. Ja. Omdat ze eerst een soort onderzoek doen naar van, wat verstaan we onder dit? Of ik wil het hebben over dat, maar wat versta ik daaronder? Nou, dan ben je alweer 20 pagina's verder. Zo gaat dat wel vaak. Ja, want over taal gesproken, we gaan even heel diep de geschiedenis induiken. Wie zijn eigenlijk de grondleggers van filosofie? Ik heb in mijn studie de westerse filosofie gestudeerd. Hè. Dan begint het zo'n beetje bij de presocraten. Dat is een groepje natuurfilosofen die voorafgaan aan Socrates. He, dus daarom worden ze presocraten genoemd. Dat is zo'n 600 voor de christelijke jaartelling. Maar het is bekend dat deze filosofen ook veel reisden en ook veel van hun kennis haalden uit meer oosterse en oosterse denkwijzen. Dus je hebt natuurlijk ook Egypte. Je kan niet zeggen, nou, het begint met de westerse filosofie. Maar je kan alleen zeggen, nou, de westerse filosofie, nemen we dan aan, bestaat ongeveer vanaf die tijd. Maar er zijn zeker natuurlijk raakvlakken in culturen. Mm-hmm. Want de reden dat ik daarom vraag is omdat ik toevallig een artikel las over een actueel onderzoek naar de invloeden van Arabische denken op filosofie. Ja. Want dat is blijkbaar volgens verschillende onderzoekers niet goed genoeg meegenomen in de geschiedschrijving van filosofie. En blijkbaar zijn bijvoorbeeld onder andere Egyptenaren en een heel oud volk Chaldeërs, waar ik dan toevallig van afstam. Ja, bijzonder. Ja, voor de mensen die het nooit eerder hebben gehoord, dat is echt een heel oud volk, meer dan 3000 jaar oud volk uit het oude Mesopotamië. Dat is nu een deel van Turkije, Irak, Libanon. Het ligt in het Midden-Oosten in ieder geval. En blijkbaar is de oorsprong van filosofie dus, nou ja, deels begonnen bij de Chaldeërs. Of ja, ik weet niet precies hoe het in elkaar zit, maar heb jij daar wel vaker wat van gehoord? Nou, ik ben zeker geen expert op het gebied van die kant van de filosofie. Ja. Michiel Lezenberg, dat is een Nederlandse jonge hedendaagse filosoof, die weet daar heel veel van. Maar ik kan me wel herinneren, en ik kan even niet op de naam komen, maar dat is ook zo'n presocraat die dan ook voorspellingen deed over dat er een zonsverduistering zou zijn. Ja. En dat was. En dat blijkt dat hij dat uit berekeningen had, wat hij van die Chaldeërs had geleerd. Ja. En mensen geloofden hem niet en dachten van, nou ja, die man die kletst een beetje. Hoezo zonsverduistering? En toen gebeurde dat ook. Dat hij zei, nou dan en dan, ik noem maar wat, vrijdag om 3:00. Nou, en dan gebeurt het. En toen dachten ze, alles wat deze man voortaan zegt, geloven we. Ja. Dus opeens was hij helemaal hip en happening. Want ja, die oude filosofen waren voor een deel ook mensen die voorspellingen deden en zo. Maar dat was iets van de Chaldeërs. Dat heb ik gelezen ergens, ja. En weet je dan ook wat voor een soort volk dat was? In die zin van, Kun je een beeld schetsen van hoe hun gedachtegoed was? Nee, daar weet ik te weinig van. Ik weet alleen dat ze een hoge cultuur hadden en dat ze veel wisten van sterrenkunde en wiskunde en zo. He, want daar hebben veel filosofen uit dat oosten hun kennis op dat gebied daar vandaan gehaald. Want wij kennen bijvoorbeeld Pythagoras, van de a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat, tot de middelbare school. Maar dat was ook een filosoof. Mm. En die had natuurlijk ook heel veel van zijn kennis eigenlijk uit die Egyptische wiskunde gehaald. En dus er waren heel veel raakvlakken in die tijd tussen verschillende culturen. Zou je dan kunnen zeggen dat de geschiedenis van de filosofie eigenlijk niet compleet is beschreven op dit moment? Ja, als je het hebt over de geschiedenis van de filosofie, kun je zeggen dat daar nog best heel veel op aan te vullen is. Maar heel vaak wordt natuurlijk de westerse filosofie behandeld. Maar goed, dat staat sowieso onder druk, want er zijn heel veel vrouwen die er ook bekijkt afkomen in die westerse filosofie. En men komt er steeds meer achter dat heel veel ideeën waar mannen mee kwamen ingefluisterd waren door vrouwen. Okay. Hun vriendin bijvoorbeeld, of hun echtgenoten. Maar ja, die mannen waren bekend en die schreven. En daar wordt steeds meer over bekend, zeg maar. Dus dat is net als met de kunstwereld. Hè, er wordt ook steeds meer aandacht voor vrouwen en voor andere culturen. Komt dat ook in de filosofie. Maar het is natuurlijk een beetje op een bepaalde manier conservatief. Hè? Dus het zal even duren voordat dat er helemaal is. Ja, precies. Maar dat komt zeker. En denk je dat er dan meer onderzoek naar zou moeten worden gedaan? Ja, maar misschien is er al wel onderzoek, maar heb ik dat niet gelezen. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen, daar moet meer onderzoek naar worden gedaan. Want ik heb een paar boeken in de kast waarin daar iets over staat. En er was laatst een man, Suleiman heet hij, die dus ook een filosoof, die dan weer heeft geschreven over hoe kalifs zich lieten beïnvloeden door Aristoteles en hoe wij die boeken van Aristoteles weer te danken hebben omdat ze ooit in het Arabisch waren vertaald. Ja, dus dat is eigenlijk weer een omweg weer in het Westen terechtgekomen. Dus ja, er zijn veel meer kruisbestuivingen. Ja, oké. Nou, we gaan het zo hebben over je boek Filosofie. Ja. Ik heb hem hier bij me. Ja. Maar eerst muziek, want vannacht ben je namelijk ook de DJ. Je hebt muziek uitgekozen, dat gaan we nu draaien. We beginnen met het nummer Brian Ferry en Roxy Music, Don't Stop the Dance. Waarom die? Omdat ik in mijn boek het een en ander heb geschreven over Dionysos. Ook wel Bacchus genoemd, hè, de god van de wijn, de god van de roes. Maar het is ook de god van de dans. Van de roes dus. Eigenlijk is het de god van seks, drugs en rock'n'roll. En dat seks slaat dan op dat hij een tijdje in de dij van Zeus heeft gezeten. Omdat hij nog niet helemaal door de moeder was. hoe noem je dat? Hij was met 7 maanden geboren. Hij moest nog even doorrijpen, zullen we maar zeggen. En hij zat naast het scrotum van Zeus. Dus hij kwam uit, en hij staat ook voor seksuele kracht. Dus het is de god van seks, drugs en rock'n'roll. En nou ja, ik dacht, dan is dansen wel een leuke. Mama says Don't Stop the Dance van Brian Ferry en Roxy Music. De nacht van EO. Bij mij te gast is Jacqueline Duurland, filosoof en schrijver van het boek Filosofie. Wil je reageren op de uitzending? Dat kan. Stuur dan een berichtje via de gratis NPO Radio 1-app. Bellen kan natuurlijk ook naar 0800-1121. Het boek dat je geschreven hebt heet Filosofie. Je hoort het eigenlijk al een beetje. Ja. Wijn, leg uit. Ja, vino, hè, wijn. En het is een soort samenvoegsel van wijn en filosofie. En zeg maar, de ingang is dat veel mensen denken dat filosoferen een beetje, ja, filosoferen over het leven is onder het genot van een glaasje wijn. Daar hebben we de wijn weer. Ja. Dat filosoferen is aan de andere kant ook heel streng. Hè? Als je het studeert, dan is het met harde logica en redelijk streng. Concreet en denken. En dat is natuurlijk niet iets wat je met een glaasje wijn hoort te doen. Maar toch zie je dat dat al in de oudheid iets was waar filosofen een mooie balans in probeerden te vinden. Hè, dus dat je aan de ene kant wel lekker kon drinken, maar aan de andere kant ook nog wel je hoofd erbij kon houden. En de filosoof Nietzsche heeft dat heel mooi beschreven in zijn boek De Geboorte van de Tragedie. He, dan noemt hij twee goden, Apollo en Dionysos, als tegenpolen. Mm. En Apollo is dan de god van het helder denken. Die staat op de cover van mijn boek in de roze mantel. He, die doet zo van koppie-koppie. En daarnaast staat dan Dionysos met een glas wijn. En dat is dan de god van de roes. Dat ze vormen eigenlijk een soort complementaire duo, zeg maar. En Nietzsche heeft daar heel leuk over geschreven. Vond ik zelf een erg aardig boek van hem. Een soort jeugdzonde wordt het genoemd. Ja. Maar goed. En als je het hebt over denken, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, wacht even. Je kan een soort analytisch denken hebben, hè, van dat je heel helder logisch nadenkt. Dat hoort ook erg bij de filosofie. Analytisch denken, maar analyse, dat is eigenlijk een oud-Griek, komt ook van een oud-Grieks woord, dat is lostrekken. Dus dan trek je dingen uit elkaar. Maar je kan ook zeggen, je hebt associatief denken. Hè, dan breng je juist dingen samen of je legt verbindingen tussen dingen. En dat is een soort denken, wat een soort vrijer denken is, wat meer bij dichters past en ook meer past bij een glaasje wijn en leuke gesprekken. En dus dat is en dat evenwicht tussen al die soorten denken en die wijn, dat leek mij een heel leuke ingang voor zo'n boek. En ik heb heel veel teksten van filosofen gevonden die daar iets mee hadden. Ja, en er zitten ook een paar mooie quotes in het boek. Ik citeer even. Ja. Dit is een quote van Louis Pasteur. Ja. Er zit meer filosofie in een wijnfles dan in alle boeken bij elkaar. Ja, ik moet zeggen dat dat dan wel weer heel zwart-wit is. Ja, want ik wilde vragen, ben je het er mee eens? Ik ben het er formeel zeg maar niet mee eens. Maar ik kan het wel heel goed begrijpen. Want je kan natuurlijk met een glas wijn en met een goed gesprek met een leuke vriend of vriendin een gevoel hebben van nu komen we op iets wat heel bijzonder is. Hè? Ik heb er wel sympathie voor. Maar het is niet, het is bijna zoiets van, nou, dan hoef je dat hele boek niet meer te lezen. Dan hoef je eigenlijk alleen nog maar een fles wijn te pakken. Ja, en dat zou ik toch weer niet willen, willen zeggen. Ja, nee. Want heel eerlijk gezegd, ik kan best goed tegen drank, vind ik zelf. Maar ik weet niet wat het is met wijn, maar zodra ik een glas wijn drink, veranderen mijn wangen echt meteen in twee rode tomaten. En voel ik me vooral heel duf en slaperig. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik dan met wijn juist beter zou kunnen filosoferen. Ja, nou, ik zeg ook niet dat dat zo is, hoor. Ik zeg helemaal niet dat je met wijn beter kunt filosoferen. Nee? Okay. Zeker niet. Nee, nee, het maar, is meer... Wat is dan de link? Wat is de reden dat dan toch elke keer weer die link gemaakt wordt? Nou ja, zeg maar, de ingang was misschien je hebt een heel beroemd werk van Plato. Dat heet Symposium. En als wij het hebben over een symposium nu... Dan denken we aan een bijeenkomst van knappe koppen... die het gaan hebben over de laatste standen van zaken... over iets heel belangrijks. Maar symposium betekent eigenlijk gewoon drinkfeest, drinkgelag. Okay. En die filosofen die lagen aan, die in een soort kring... een soort U-vorm in een kamer op banken... en dan steunden ze op één arm... En met die andere arm konden ze dan het glas heffen. En dan was het al in die tijd belangrijk om dat dubbele... van het Apollinische en het Dionysische in een mooi evenwicht te brengen. Dus wel mee te doen met drinken en mee te doen met filosoferen... maar ook je hoofd erbij te houden. En over de filosoof Socrates wordt al gezegd... dat deze man niet dronken werd. En dat alle andere mensen wel dronken werden. En hoe dat dan komt, want hij dronk net zoveel als die anderen... En daar hebben dus allerlei filosofen hele verhandelingen over geschreven. Hadot bijvoorbeeld, dat is een Franse filosoof uit de vorige eeuw. En van wat betekent dat dan? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat die man zo knap is... die Socrates zo goed kan denken dat hij dat wel kan hebben, zeg maar. Ja. Maar je zou er ook nog andere dingen bij kunnen denken. Hij beschrijft dat ook. Maar zo kom je dan, zeg maar, toch wijn tegen in de filosofie. En dan kom je ook bij andere filosofen dingen tegen over wijn, over dronkenschap en over de roes en wat het dan betekent. En nou ja, zo kwam ik eigenlijk allerlei teksten tegen die iets met wijn te maken hadden, maar een ingang vormden om te filosoferen. Hè? Want het is een filosofieboek, het is geen wijnboek. Precies. Nee. Maar wijn is de ingang, een soort soepele, leuke ingang. En het is natuurlijk ook heel leuk voor mensen die van wijn houden. Ja. En die ook het leuk vinden om wat van filosofie te weten. En er staan best veel leuke weetjes in. En het is, ik heb geprobeerd hier en daar met enige humor ook te schrijven. Ja, dat heb ik gemerkt. En het is een toegankelijk boek, maar geen lichtzinnig boek, zeg maar. Maar ik kan me tegelijkertijd ook wel voorstellen dat drank misschien in combinatie met diepe gesprekken bepaalde negatieve gevoelens naar boven kan halen. Of misschien zelfs agressie. Ja, daar heb ik ook over geschreven in het boek. Daar zijn eigenlijk al oude mythologische verhalen van die ook weer met die Dionysos te maken hebben en met wijn. En dat zie je natuurlijk met wijn. Alcohol is eigenlijk een soort gif voor je lichaam. Hè? Ja. En ik heb dan wijn als voorbeeld genomen, omdat die filosofen over wijn spreken. En in die oude tijd waren er nog geen andere dranken, zeg maar. Eerst heb je een licht roesje en dan word je eigenlijk vriendelijk. En dan zie je ook in cafés dat mensen even zo de elleboog van een ander aanraken. Mensen zijn vriendelijk en uitnodigend. En dan neem je nog een glas en dan word je wat extra zelfverzekerd. Dan gaan mensen ook snoeven en een beetje opscheppen. Dan zeggen ze, dit pik ik niet. En dat soort teksten komen er dan uit. En als ze dan nog meer drinken, nog wat meer vergiftigd raken... dan krijgen ze inderdaad rode hoofden en worden ze boos. En kun je ook agressie krijgen. Dus dat zit er zeker in. En er staat ook een hoofdstuk in over dronkenschap en wat dat met mensen doet en hoe filosofen daar weer over gedacht hebben en geschreven hebben. Dus het is niet een pleidooi om maar lekker veel te gaan drinken, het boek. Nee, oké. Okay. En hoe heb je ervoor gezorgd om het toch toegankelijk te maken voor de mensen? Dat heeft denk ik te maken met dat ik... in mijn vorige leven, voordat ik filosofie heb gestudeerd... heb gewerkt als tekstschrijver. Ik heb ook als journalist gewerkt. Dus ik heb ben heel veel gewend geweest om voor uitgebreide doelgroepen te schrijven. En dat ik het leuk vind om ingewikkelde dingen... zo eenvoudig mogelijk te verwoorden. Dat vind ik leuk. Okay. Dat is een soort tweede natuur, zeg maar. Okay, dus op die manier. En was het dan lastig om het voor een groter publiek begrijpbaar te maken? Of ging dat daardoor dan ook wel natuurlijk. Ja, ik denk dat het wel natuurlijk ging. Maar er zullen ook best mensen zijn die zeggen... Goh, ik vind sommige hoofdstukken ook best nog wel even pittig. Ja. He, er zitten hoofdstukken bij. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je dan nog een keer leest... en omdat het ook kort is en er ook wat humor in zit... kun je het ook aan, zo'n stuk, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Zie je het ook veel terugkomen in de filosofie? Of zie je het drinken ook veel terugkomen in de filosofie van de geschiedenis? Ja, denken is heel belangrijk voor de filosofie, ja. Want dat is eigenlijk een soort basis. Want wat maakt het dat de combinatie van wijn en filosofie... zo vaak terugkwam in je research, denk je? Nou ja, omdat wijn dus effect heeft op dat denken. En dat dat interessant gevonden wordt. En dat daarover gepraat wordt en geschreven wordt door filosofen. En niet altijd in positieve zin, hè. Dus ook over dronkenschap en maar goed, aan de andere kant kun je ook zeggen van... mensen kunnen er heel dichterlijk van worden, van die teksten. Dus, of van het drinken. Dus ja. Oké. En is vanuit die fascinatie eigenlijk dan ook dit boek ontstaan? Nou ja, het boek is eigenlijk ontstaan omdat ik een lezing gaf... over de wijngod of de roesgod Dionysos. En dan had ik zoveel materiaal verzameld dat ik gewoon veel te veel had. En dat heb ik in een map gelegd. En dan kwam later nog ik bij andere filosofen ook opeens iets geks over wijn tegen. En dat heb ik verzameld, jarenlang. En toen corona kwam, zeg maar, en ik even een tijdje niet voor zalen mocht staan... en geen lezingen kon geven en noem op, toen heb ik dat uitgewerkt. En ik vond het erg leuk om te doen. Ja. Filosofeer je zelf namelijk ook wel eens met wijn, of dat dan weer niet? Ja, dat doe ik wel. Ik heb wel eens avonden met mensen die bij mij komen filosoferen. Dan maak ik een reader op thema en dan lezen mensen stukken... en dan praten we daar 2 uur over. En dan na die 2 uur dan open ik wijnflessen. Ja. En dan gaan we met elkaar drinken en dan gaan we napraten. En dan worden de gesprekken vaak wat soepeler en wat makkelijker... en wat persoonlijker. En dat is zo leuk, dat heel vaak mensen zeggen... kunnen we niet gewoon meteen met die wijn beginnen? Ja, precies. Nou... Maar dan roepen anderen meteen... nee, want dan zouden we die basis... Hè, en wat eigenlijk, waar het eigenlijk om gaat, niet hebben. Want dan wordt het weer een soort kroeggezelligheid... en dat is niet de bedoeling. Maar het levert soms inderdaad hele mooie gesprekken op, ja. Nou, ik zit steeds meer te denken dat ik toch wel een glas wijn had mee moeten nemen voor vanavond. Ik wil het ook nog even hebben over de god Dionysus. Spreek ik dat zo goed uit? Ja, je kan zeggen Dionysos of Dionysos. Dat mag allebei. Oké. Nou, de god Dionysus. Nee, hoe was het nou? Dionysos? Ja. Oké. De god Dionysos speelt een grote rol in het boek. Hebben we het net al kort over gehad. Kan je daar wat meer over vertellen? Want wat maakte hem nou zo bijzonder? Hij heeft de wijn geïntroduceerd volgens de verhalen in Griekenland. Hij was een heel belangrijke godheid. Hij zou ook uit het oosten afkomstig zijn. Okay. En men zegt wel dat het een soort gastvrijheid van de Grieken was... dat zij open stonden voor andere culturen. En zijn rieten met dansen en zingen erbij en optochten met vallussen. Want hij was dus ook echt een god van levensdrift en voortplanting en dat soort dingen. Dus echt niet alleen van wijn. En die rieten, dat was eigenlijk het begin van de Griekse tragedie. Want de Griekse tragedie, dat was oorspronkelijk tekst en zang en dans... En wij hebben daar alleen nog flarden van teksten van over. Maar het waren een soort gezamtkunstwerken. Oké. Zodoende is hij ook de god van de dans. Hè, dat die rieten werden voor hem opgevoerd. En dat is langzaam maar zeker getransponeerd naar de Griekse tragedie... zoals wij die later hebben leren kennen. Ja. Dus het is een godheid die... heel belangrijk is, er is ook een Griekse tragedie over hem geschreven... door Euripides, Bacchante. En het is een... Apollo staat ook voor individu. En wij zijn natuurlijk in de westerse cultuur erg... wij zijn heel erg individualistisch. Dionysos staat voor massa. Mm-hmm. En dat is heel interessant, want aan één kant zie je soms dat wij te veel individualistisch zijn en dat het groepsidee wel eens onvoldoende leeft, hè, in de westerse cultuur. Ja. En daar staat dan wel deze godheid voor. Maar aan de andere kant zit het ook iets engs in massa. Hè, want denk aan bijvoorbeeld iets als pesten. Ja. En dan zeggen mensen als, ik zat in een groep en ik heb meegedaan, maar in mijn eentje had ik dat eigenlijk nooit gedaan. Dus een massa kan je meeslepen, positief, maar ook negatief. Ja. En al die spanningsvelden zitten in dat beeld van die god. Okay. Plus dus dat het de lievelingsgod was van de moeder van Alexander de Grote. En Alexander de Grote, toen hij dus land ging veroveren, zich ook echt voornam om de weg die Dionysos had afgelegd om naar Griekenland te komen, om die dan omgekeerd terug af te leggen en dan land te veroveren, zover als hij maar kon denken dat waar hij vandaan kwam. Okay. Dus het is echt een heel belangrijke figuur. Ja, oké. Okay. En hij heeft op een gegeven moment ook een andere naam gekregen. Bacchus. Ja. Hoe is die naam dan ontstaan? Dat was eerst een bijnaam, al in de Griekse mythologie. Want Bacchus betekent de razende. Het was ook een razende god, een woeste god. Een geweldenaar, zeg maar. Ja. En dat was een bijnaam in de Griekse mythologie. En later, de Romeinen hebben zeg maar alle goden een andere naam gegeven. En de Romeinen hebben dan die bijnaam gekozen om hem zo te noemen. Dus Bacchus is eigenlijk bekender bij veel mensen... Ja. Als Dionysos. En wat is de reden dat je ervoor gekozen hebt dat juist deze god zo'n grote rol heeft in het boek? Omdat dat de god van de wijn is. En ik wilde natuurlijk iets met wijn natuurlijk. Ja, het is de god van de wijn. Ik vond het een interessant figuur. En ik was ook erg gecharmeerd van Nietzsche. Die daar dan ook vaak over schrijft. En Nietzsche op een gegeven moment zegt van zichzelf dat hij Dionysos is. Hè? Ja. Die heeft zich vereenzelvigd met deze godheid. En Nietzsche was ook eigenlijk een soort razende roeland. Hè? Die ook, en wordt de filosoof met de hamer genoemd. Ja. Die ook door roeien en ruiten ging om zijn denkbeelden over het voetlicht te brengen. En wat hij ook gemeen heeft met die Dionysos, hè, dat is dat, dat ze tegen hypocrisie zijn. Hè? Dus ze staan erg voor gewoon de waarheid vertellen, zeg maar. Ja. Nou, ik voel eigenlijk ook wel een beetje een link met Bacchus. Ja. Omdat ik, ik ben in Nederland geboren en Nederland opgegroeid. In een hele individualistische samenleving. Ja. Maar mijn familie, die is dus Chaldeeuws. Ja. En binnen de gemeenschap kennen we juist eigenlijk vooral dat we bezig zijn met elkaar, met de familie. Ja. Dus die tweestrijd, waar we het net even kort over hebben gehad, dat is eigenlijk ook wel iets wat in mij zit. Dus daar voel ik ook wel een link van, Al leuk. Ja. Ja. Over wijn. Ja. Je hebt verschillende thema's gebruikt die geïnspireerd zijn op wijn in het boek. Kun je daar wat meer over vertellen? Ik heb een aantal keren heb ik een soort gezegde genomen. Denk aan oude wijn in nieuwe zakken of in vino veritas. Hè, dat zijn bekende uitdrukkingen. Dan begin ik met wat dat betekent in de wijnwereld. En dan ga ik langzaam maar zeker over naar de filosofie. Maar goed, ik heb ook bijvoorbeeld over de kleur van wijn en over wat filosofen over kleuren hebben gezegd. Hè, ik heb het begrip wijntranen. Hè, dat is een begrip wat in de wijn een bekend verschijnsel is. Hè, dat er van die lobbige druppels langs je glas naar beneden rollen. Hè, dat heb je met wijn waar veel alcohol in zit. Ja. Maar je kan ook zeggen, door wijn kan je ook eerder huilerig worden. Ja. Dus dan kun je ook naar wijntranen op die manier kijken. Nou, dan is er weer een filosoof, Helmut Plessner, die daar weer interessante dingen over heeft gezegd. Van hoe zit dat in elkaar, dat huilen van mensen? Wat is dat voor een verschijnsel? Ik heb echt heel verschillende dingen als voorbeeld genomen. Ja, water. En als je er nu één zou moeten kiezen die je graag even wil belichten voor de luisteraars? Welke zou dat zijn? Oei. Lastige vraag. Ja, best wel lastige vraag. Nou ja, ik vond bijvoorbeeld het hoofdstuk over godsgeschenken ook heel leuk. Omdat je dan kan zeggen, nou, we hebben de wijn gekregen van die god. Hè, zo kun je dat, als je naar de mythologie kijkt, zo vertalen. Maar mensen hebben ook altijd offers gebracht, hè, om weer iets terug te geven aan de goden. Dus dat gaat dan ook over de uitwisseling van dat mensen elkaar cadeaus geven of dingen geven. Mm-hmm. En in hoeverre je dan eigenlijk ook iets terugverwacht. Ja. He, want is dat vrijblijvend of niet? He, dus dat idee van het geven en de gift en of het wel of niet ook verplichtingen met zich meebrengt en hoe mensen daarnaar kijken. He, dus dat, zo gaat het eigenlijk. Het begint altijd met iets van wijn. Ja. En dan gaat het over in filosofie. En dan ook een soort filosofie waar je nog met vrienden nog eens even over zou kunnen napraten, zeg maar. Ja, precies. Want dit zijn wel eigenlijk allemaal onderwerpen wat ik mij ook wel zie bespreken met mijn vriendinnen. Ja. Dus in die zin, dat laagdrempelige. Ja. Is wel heel goed gelukt. En tegelijkertijd toch nog genoeg diepgang. Dus dat vind ik wel heel mooi aan het boek. Straks meer, want we gaan eerst even luisteren naar muziek. Wil je reageren op de uitzending of heb je een vraag aan mijn gast? Stuur dan even een appje via de gratis NPO Radio 1 app. Of laat een spraakberichtje achter. Dan is het nu dus tijd voor muziek. De tweede nummer van vannacht. Je hebt gekozen voor het nummer Let's Dance van David Bowie. We zitten lekker in de dance. Ja, waarom? Ja. Laten we even gaan luisteren. David Bowie met Let's Dance. Bij mij te gast is filosoof Jacqueline Duurland. Onlangs verscheen haar boek Filosofie, waarin ze wijn en filosofie combineert. Ik heb het boek hier. Het is echt een prachtig boek. En het eerste wat mij opviel was eigenlijk vooral de mooie illustraties. Dankjewel. Ja, die zijn door mijn zoon gemaakt. Ja, dat begreep ik. En het lijkt me eigenlijk heel bijzonder om dat samen met je zoon te mogen doen. Ja, dat was ook heel erg bijzonder. Nou moet ik wel zeggen dat het... Mijn zoon heeft een autistische stoornis. En is, die komt eigenlijk nauwelijks zijn huis uit. Ik had dan, als ik schreef, had ik ideeën in mijn hoofd van wat ik zelf eigenlijk zou willen tekenen of wat ik erbij zou willen hebben. Maar dat kan ik helemaal niet. Ja. En hij kan dat wel heel mooi. Dus ik heb dat aan hem gevraagd. En dat vond hij heel erg leuk om te doen. En ik vond het ook heel erg leuk om zoveel contact met hem te hebben. Want, ja. Maar het was wel heel apart, want hij wilde bijvoorbeeld geen negatieve of nare of agressieve dingen tekenen. Okay. En dan zei hij, nee, dat doe ik niet. En dan had ik een beeld in mijn hoofd van... ik kan even niet op zijn naam komen, maar iemand die aan de rots vastgeklonken zit en wiens lever eruit gepikt wordt. Een mythologisch figuur. En daar zei hij, nee, dat ga ik niet tekenen. Dat vind ik zo agressief, dat doe ik niet. Nee, dus alleen positieve illustraties. Dus hij maakt over het algemeen positieve dingen. Ja. Maar het is ook heel leuk, want je hebt iets in je hoofd en dat probeer je dan duidelijk te maken aan iemand anders. Iemand die eigenlijk ook niet zo heel erg gewend is om heel sociaal en heel... Hij heeft toch een achterstand op een bepaalde manier. En dat er dan zoiets uitkomt en soms ook heel verrassend dat je... Ja, het was echt leuk. En ik heb hem ook dus dingen gestuurd van... ik wil graag dat het er zo uitziet. Dus het is wel echt mijn idee, zeg maar. Ja, hij heeft eigenlijk als het ware jouw woorden kunnen visualiseren. Ja, precies. Zou je kunnen zeggen. En dat was heel erg leuk. Want zullen we er even samen een bijpakken voor de luisteraars... dat we even omschrijven wat voor een soort illustraties in het boek zitten? Ik heb hier bijvoorbeeld een illustratie... vormen van een dame die aan het nadenken is. Ja, dat is eigenlijk... dat is heel grappig. Ja. Dat is dat je nou net die illustratie eruit haalt. Want dit is de enige illustratie die niet voor het boek gemaakt is. Oké. Maar wel door mijn zoon gemaakt is voor mij. Want dit was eigenlijk een soort alternatief van de denker, van Rodin. Ja. Maar dan een vrouw. Een soort. En dat vond ik wel heel... Dat heeft hij ooit als zwart-wit tekening voor mij gemaakt. Okay. En ik kwam een pagina... Het was een lege pagina, dus de redacteur zei... we hebben nog een beeld nodig. Ja. En toen dacht ik, dan kan ik die wel doen. Maar toen heb ik aan mijn zoon gevraagd... kun je haar een beetje... kleur geven, want het was een zwart-wit tekening. Ja. Dat. Kijk, ik vind bijvoorbeeld. Ik heb een hoofdstukje over. Dat heet dan Prestige Oblige. Hè, dat is een soort. Alternatief voor noblesse oblige, zeg maar. Daar heb ik aan hem gevraagd of hij... want het gaat er dan over dat Chinezen in Bordeaux kasteeltjes opkopen... en allemaal voor prestige. Hè? Dus, ja. En dan vertel ik ook hoe vroeger daar ook... hoe dat vroeger ook al gebeurde. En ga ik ook in op de filosofie van Alain de Botton... met statusangst en waar dat dan vandaan komt, die behoefte aan status en zo. En dan had ik aan mijn zoon gevraagd van... nou, kun je dan voor mij een Bordeaux-kistje tekenen... En daar dan een chateautje van... bouwen. Dus dat heeft hij echt gedaan. Hij heeft dus echt eerst een Bordeaux-kistje getekend. Ja. En daar heeft hij dan... En dat vond ik wel leuk, want hij heeft er een soort Chinese pagode van gemaakt. En dat had ik niet bedacht. Ik had gewoon gezegd, doe maar een kasteeltje. Ja. Dus dat vond ik wel... Heel bijzonder. Heel erg mooi. Het ziet er ook uit alsof hij een soort van... een effect heeft gebruikt waardoor het lijkt alsof het met water verf is gemaakt. Ja. Dat is eigenlijk wat mij meteen opviel. Ja, het is wel zacht, hè? En Zou je nog even kunnen benoemen waar we dit boek kunnen krijgen voor de luisteraars? Ja. Ja, het is te koop bij de boekhandel. Hè? Dus misschien niet bij de Bruna en de Aco, maar alle goede officiële boekhandels, zeg maar, hebben het. Ja. Of kunnen het voor je bestellen. Het is ook bij Boom rechtstreeks, hè? Dat is de uitgever, rechtstreeks op de website te bestellen. En uiteraard bij bol.com, maar ik vind gewoon dat je naar de boekhandel moet gaan. Ja. Naar een leuke, sympathieke boekhandel. Die zijn best doet om het hoofd boven water te houden. Naast het boek heb je ook een filosofiefabriek opgericht. Ja. Ja. Daar geef je lezingen en cursussen. Ja. Wat is het doel daarmee? Mijn doel is om het enthousiasme wat ik heb voor filosofie over te brengen op een grote groep mensen. Het zijn over het algemeen wel mensen die redelijk hoog opgeleid zijn. Hè, dus het is, maar niet de filosofie hebben gestudeerd en geïnteresseerd zijn in filosofie. Maar geen zin hebben om de verzamelde werken van Kant op het nachtkastje te leggen, zeg maar. Ik heb filosofie als tweede studie gedaan op iets latere leeftijd. En ik het enthousiasme en het plezier wat ik daar heb opgedaan, wil ik heel graag overbrengen aan anderen. Dus ik maak cursussen, lezingen. En dat loopt best heel goed. En ik kan die ook aanbieden aan de Vrije Academie. En de Vrije Academie zit door heel Nederland. He, dus dan heb ik een cursus gemaakt en ik woon zelf in Haarlem. Dus die heb ik daar dan gegeven. Maar dan bij Vrije Academie kan ik ook bijvoorbeeld in Utrecht of in Rotterdam of noem maar op. Zo'n lezing geven of zo'n cursus of een collegeserie. En dat is heel erg aardig om te doen. Ja, nou dan gaan we nu luisteren naar je laatste muziekkeuze voor vandaag. Naar het nummer Sister Morphine van de Rolling Stones. Geweldig. Heel erg bedankt voor je komst, Jacqueline. Graag gedaan, dank je voor de uitnodiging. choose. Things are not what they seem. Please set me free to my nightmare. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De omstreden Australische kardinaal George Pell is overleden. Pell, de hoogste geestelijke in de Rooms-Katholieke Kerk die wegens seksueel misbruik vervolgd is, was een belangrijke adviseur van de paus. Ook was hij verantwoordelijk voor de financiën van het Vaticaan. Pell werd in 2018 veroordeeld voor het misbruiken van 2 jonge jongens in zijn tijd als aartsbisschop van Melbourne. Die uitspraak werd in 2020 door de Australische Hoge Raad vernietigd. Pell zat in totaal 13 maanden vast. Daarna keerde hij terug naar Rome, waar hij tot aan zijn dood woonde. Pell werd 81 jaar. Een Nederlandse jongen van 17 is in Griekenland opgepakt omdat hij een meisje van 9 seksueel zou hebben misbruikt. Volgens Griekse media gaat het om een Nederlands meisje en verbleef de jongen bij haar familie in huis. Nadat er aangifte was gedaan, zou de jongen hebben geprobeerd te vluchten. Hij werd begin deze maand aangehouden in de buurt van Thessaloniki. De jongen ontkent dat hij het meisje heeft misbruikt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan de betrokkenen. Een man van 20 die zonder rijbewijs achter het stuur is gekropen en daarna een kleuter heeft doodgereden in Hoge Zand, moet een boete betalen van €1250. Zijn moeder zat naast hem en kreeg daarom ook een boete. Toch is de man volgens de rechter niet verantwoordelijk voor het ongeluk. Het jongetje van 4 was aan het spelen achter geparkeerde auto's en liep plotseling de weg op. Uit onderzoek bleek dat geen enkele automobilist de aanrijding had kunnen voorkomen. En dan voetbal. In de KNVB-beker heeft PSV gisteravond met 2-1 gewonnen van Sparta Rotterdam. De titelverdediger uit Eindhoven behoort daarmee tot de laatste 16 in het bekertoernooi. Aanstaande zaterdag is de loting voor de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het zacht. Vanuit het westen uit trekt er regen over het land. Morgenochtend is het bewolkt, met eerst nog wat buien, maar 's middags klaart het op en blijft het droog. In de avond trekken er dan weer pittige buien over, met lokaal onweer, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht. Het is 2:03. De nacht van EO. Met Shino Numansen. Het komende uur gaan we luisteren naar de aflevering van de ongelofelijke podcast. Hoe moeten we omgaan met het opdrukkende nationalisme? Vannacht een ongelofelijke podcast uit het archief. In 2020 spraken we presentator David Bogaert en vaste gasttheoloog Stefan Paas met historicus Lotte Jensen midden in de coronapandemie. Wat doen rampen met een samenleving? Lotte Jensen onderzoekt hoe wij als samenleving omgingen met rampen in het verleden. Want wat is de impact op onze identiteit? En welke rol speelt religie en zingeving bij het verwerken van zo'n ramp? Lotte Jensen, welkom in de Ongelofelijke Podcast. Zeg ik vanaf mijn zolderkamer, want het gaat een beetje op een aparte manier.